podejrzewam, że nie znajdą Państwo stacji radiowej, rozgłośni radiowej, w której można usłyszeć tę wersję utworu właśnie tylko i wyłącznie w dźwiękach instrumentalnych, bez wokalu Moniki Brodki. Agim dzielili na początku naszego spotkania, to z tego powodu, że właśnie Agim wystąpi jutro na pierwszej edycji festiwalu Carbon, na którym postawiliśmy nasz trójkowy znak jakości. W tej chwili trwa występ, i to jest właściwie moje nieszczęście, trwa występ LTJ Bukema, który obserwowałem tylko przez 30 minut, i to, co się tam dzieje razem z jego MC, to jest nieprawdopodobne. To są błędy, to jest zatrzymywanie utworów w trakcie emisji, to są skrecze, to jest to wszystko, co pokazuje, że muzyka z płyt żyje. No a jak zachowuje się publiczność, to sobie mogą tylko i wyłącznie Państwo wyobrazić. Ja nieco ostudzę teraz tę całą sytuację, która ma miejsce na scenie Jungle, i przywołam utwór Bukema z roku 2000. Piękny, flirtujący z jazzem i tym wszystkim, co niósł gatunek nu jazzu w roku 2000. prawda, że jest różnica? Przed momentem utwór z roku 2000 z płyty Progressions One, a w tej chwili z mikrofonu z ręki, z mojej ręki, LP Playbookem na festiwalu Carbon. Gotta get too hot, gotta get a little hotter life, gotta get a little life up. Face inside. To nie jest profesjonalne nagranie, to jest sytuacja absolutnie reporterska, bowiem znajduję się w tej chwili na scenie Jungle i powoli wędruję do naszego wozu transmisyjnego. LTJ Bookem ze swoim partnerem MC, tak jak to się działo od wielu, wielu lat. I muszę Państwu przyznać, że właśnie to najbardziej interesuje mnie w muzyce. Błędy, wokal, a te błędy można było usłyszeć w trakcie tego półgodzinnego występu Bookema, który słyszałem przed rozpoczęciem naszego spotkania. Przechodzę teraz pod kolejną sceną. Pewnie inna stylistyka, cztery czwarte. Ale mimo wszystko chcę wrócić do LTJ Bookema, czyli do Daniela, który wciąż działa od ponad 30 lat. A za chwilę wrócę do jego płyty z roku 2000, ale zanim to się stanie, to chciałbym powiedzieć i wspomnieć o wyjątkowym występie zespołu Camp, któremu w pewnym momencie, nie wiem, zabrakło prądu, czy po prostu siadł software i nastała cisza. Panowie ratowali całą sytuację, ratowali swoim autorytetem i swoją ciepłotą, którą zawsze dają publiczności. Zatem publiczność zrozumiała tę całą sytuację i wszystko wróciło do normy. Po utworze Cosmic Interlude LTJ Bookema wracamy jeszcze do roku 2000. To nie będzie tak charakterystyczne granie, jak można było usłyszeć przed chwilą, ale równie energetyczne i równie połamane. Stylistyka połamalności, jeśli mogę tak powiedzieć, ma miejsce również dziś. Tak, w roku 2000 brzmiał LDJ Bookem i właściwie jeśli chodzi o samą energię, to niewiele się zmieniło nieco bardziej mięsistym brzmieniem i EMC, którego było też słychać wcześniej. Olbrzymią radość wszystkim fanom festiwalu Carbon i pierwszej edycji tego przeglądu zrobił występ Cats and Dogs. Na występ tego zespołu przypływały i odpływały fale, a tak brzmi utwór z ich przedostatniej płyty. Thank you. Last Song for Berlin i Cats and Dogs w programie trzecim z roku 2019. I tutaj układa nam się pewna ciekawa historia, to znaczy to jest ciekawe w sumie, że kiedy przed pandemią panowie opublikowali ten album zatytułowany Friendship, przyszła zaraza, no i wszyscy, większość, nie no wszyscy właściwie, musieli pracować w domu i tworzyć muzykę na odległość. I co z tego wyszło? No właśnie, nieco bardziej melancholijne rytmy. Cats and Dogs w programie trzecim, czyli, no właśnie, czyli dwóch dżentelmenów, Grzegorz Dymiańczuk i Wojciech Tarańczuk. To naprawdę ciekawe, jak potrafi zmienić wrażliwość, pewnie nie tylko na muzykę, ale też, jak sądzę, jak myślę, też jak czuję, jak na smaki, na pewną percepcję, na na to, w jaki sposób odnosimy się do drugiego człowieka. I myślę sobie, że są plusy tej całej beznadziejnej sytuacji pandemicznej. Jednym z tych plusów jest właśnie płyta Moments zespołu Cats & Dogs, opublikowana w ich wytwórni Pets Recordings, najpierw tylko i wyłącznie w plikach, a później na płycie winylowej. Memories to kolejny utwór, który chciałbym przywołać z tego wydawnictwa, który wpisuje się we współczesną działalność duetu Cats & Dogs. Cats and Dogs w programie trzecim. W tej chwili z najmłodszego albumu zatytułowanego Moments. Jeśli mówimy o płytach, które ukazały się całkiem niedawno, to teraz czas na rok 2021 i festiwalową energię, którą po pewnym czasie próbował uchwycić zespół HVOB. Give my heart to try. Give my heart. piękny dwupłytowy album z koncertu HVOB.